Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. Выйшаўшы каляднай працэсіяй на цэнтральную плошчу ў Менску ў снежні 1980 году, беларуская майстроўня паклала пачатак грамадскаму руху, які праз 10 гадоў прывядзе да незалежнасці краіны. Той першы безаглядны вычын студэнцкай грамады з вышыні часу бачыцца сапраўдным калядным цудам, бо паклікала маладзёнаў на пляц не чыясьці спланаваная задума і не спантанная ідэя іхнай карпарацыі, а штосьці нашмат большае, можа быць, сама беларуская спракаветнасць. Памятаеце, нашы героі-майстроўцы казалі, што першы імпульс беларушчыны яны атрымалі ад сваіх вясковых бабуль, захавальніц нацыянальных каштоўнасцяў, мовы, песні, традыцыйныя этыкі. Па сутнасці, калядны цуд 30 гадоў таму і быў паўстаннем бабуль праз унукаў. Інакш кажучы, паўстаннем беларушчыны з усяе краіны праз грамаду студэнтаў менскіх вышэйшых навучальных установаў. Гэта быў паход нашае спракаветнае чалавечае прыроды і культуры на сталіцу. Тагачасны Менск выглядаў самым дэнацыяналізаваным і зрусіфікаваным горадам краіны. У гэтым яму стараліся адпавядаць абласныя, а пасля і раённыя цэнтры. Чынавенства, якое ачольвала гэтыя працэсы, адпаведна субардынацыі раўнялася на сталіцу. А беларушчына, наадварот, чым далей ад сталіцы, пачувалася больш жывой і натуральнай. І тое, што для майстроўцаў менчукоў выглядала адкрыццём, для іх аднагодка з вёскі або мястэчка было шанцам скінуць з уласнай беларушчыны правінцыйны комплекс непаўнавартасці. Прыклад гэтаму гісторыя Тані Лаўрыновіч з мястэчка Гальшаны. Менск ніколі не быў у яе ўяўленні самым важным горадам. Самым важным была Вільня, бо Гальшаны – гэта гістарычная віленшчына. Працаваць, вучыцца ці гандляваць гальшанскія людзі спрадвеку ехалі ў сталіцу ВКЛ. І толькі пасля апошняй вайны свет перакроіўся такім чынам, што гальшаны апынуліся на тэрыторыі БССР, дзе сталіцай быў іншы горад Менск. І Таня адправілася вучыцца архітэктуры ў Менскі політэхнічны інстытут. Кожны падыходзіў да майстроўні сваім шляхам. Для некаторых гэта было вось як я глядзела, як Верця распавядала Лазоўска. Для яе гэта было знянацку. Раптам у нас убачыла сяброўку, аднакласніцу, якая размаўляе. Для мяне гэтага знянацку не было. Бо беларуская мова ў мяне была з дзяцінства, я вырасла ў Гальшанах. Школа ў нас была беларуская. Як усе прадметы на беларускай мове, мне расейскія словы былі незразумелыя. Я ведала, што такое лішнік назоўнік. Як мне прыходзілася ехаць на алімпіяду матэматычнага Шмяны, там заданні выдаваліся на рускай мове, мне яшчэ было падумаць трэба было, што ад мяне хочуць. Ну, беларуская мова была. Ведалі, усе выдатна ведалі, недрэнныя выкладчыкі былі. Адзінае, што ў нас у школе давалі гэта, але не выхавалі гонар за гэта. Неяк троху саромеліся, і ўсе імкнуліся, як і сканчывалі школу, ехалі ў горад, і ўсе хацелі быць гарадскімі, і адразу рабіліся рускімі. Выходзіла так, што маладыя людзі з вёскі, дзе беларускае асяроддзе было натуральным, і з гораду, дзе такога асяроддзя не было, у майстроўні знаходзілі агульны інтарэс не ў фармальных прыкметах мовы, этнаграфіі і фальклору, а менавіта ў адносінах да беларушчыны. Першыя адчулі гонар за тое, што мелі, а другія за тое, што ім раптам адкрылася як сваё, як уласная сутнасць. Праўда, у Тані Лаўрыновіч гэты працэс пачаўся яшчэ да знаёмства з майстроўняй і да прыезду ў Менск. Рэч у тым, што з Менску у гальшаны прыязджалі мастакі. Атрымалася так у маім шляху, што ў гальшаны прыязджалі на практыку мастакі. Савіч Владзімір Петровіч прывозіў практыкантаў, студэнтаў. Яны з'явіліся, як я заканчвала школу. школу, і як я пасля першого курсу прыязджала. І мы тады з імі пасябраваліся, гэта былі аднагодкі мае. Там от Панцялеяў, і там ягоныя аднакласнікі, хто там з майстроўню хадзіў. От. І мы з імі пазнаёміліся, і іх перанілі тое, што трэба ганарыцца беларускай мовай, любіць, і што гальшаны трэба любіць. Бо гальшаны мы ведалі, гальшаны, яны тады толькі зрабіліся гэтай перлінкай беларускай. Бо яны былі просто вёска, гальшаны, мястэчка такое, і сельсавет, калгас, і ўсё. Ведалі, што там ёсць замак, і у нас выдатны быў у школе музейчык. Аднак нека, ну, так, што зараз гальшаны, тады гэтага мы не атрымлівалі. Самая кароткая формула нацыянальнага ўзгадавання «любі сваё» беларусам заўсёды давалася няпроста. Зусім не таму, што яны не хацелі або не ўмелі любіць. Цяжкасці сыходзілі ад магутнага русіфікатарскага ўздзеяння суседняй краіны і ад уласных, выхаваных гэтым ўздзеяннем, начальнікаў. Так было за савецкім часам, так працягваецца яшчэ і сёння. Варта зазірнуць у самы магутны сродак уздзеяння на публіку – беларускае тэлебачанне. Што там падаецца як сваё і што як сваё прапануецца любіць. Пераважна гэта расейская мова, культура і расейскія культурныя героі. Прычым героі часта сумнеўнай якасці, але раскручаныя да таго ж маскоўскія, гэта значыць нібы цэнтральныя, сталічныя для нашай перыферыі. І справа зноў жа не ў форме, не ў тым, што гэта ўсё расейскае, а ў адносінах, у той любові да гэтага, якую беларусам навязвае і расейская, і ўласная прапаганда. Трыццаць гадоў таму ў беларускай майстроўні адбывалася змена акцэнтаў з «любі тое, што патрабуе любіць прапаганда» на «любі сваё». Верця Лазоўская згадвала ў «Вострай браме», што гэта яна прывяла Таню Лаўрыновіч у майстроўню. Але атрымалася так, што вясковая Таня сама гатовая была шмат чаму майстроўскаму навучыць гарадскую Верцю. Я прыйшла праз Верцю, але я на майстроўні не мела ніякого дачынення, толькі на трэцім курсе Верця заўважыла, што у мяне такі самы інтарэс. Аднак я ўжо тады і літаратуру мастацтва ўжо чыталі, «Голас радзімы», гэтыя газеткі, на такія былі незвычайныя. На выставы ходили. Один у поле не воина, кажется, я так одинокая была. Тут Верця до меня уже... Як Верця тут и появилась у майстровни, тогда она меня закликала в эту майстровню. За уваги робила и Верцю я назвала. Она не казала, что меня в майстровне назвали. Это я и Верця дала имя, бо она была Верка. Я уже в институте звали Верка, а у меня тетя была Вера, а бабуля я называла Вертя. Я кажу, якая ты Верка? Вера. Кажу, Вертя ты. І ей так сподобалося, что она Вертя. Так вот и эта Вертя у нее осталася. Ну, майстровня вядома, то пошла майстровня, потом вядома, это такое асяроддзе было добрае. Незвычайная. Что тягнуло, ну там люди все были розные, все были такие цікавые, и некие там такая атмосфера была некая добрыни, доброзычливости. Там ни злости не могло быть, ни зайздрости, ни нельга было сказать ни брыдкого слова. Там некая узаймоповага была, вот такое асяроддзе. Майстроўня научыла весяліцца. Так весяліцца, танчыць гэтыя танцы, здаецца, звычайны карагод. Дзе гэта каб у моладзі 20-гадовых дзяўчат хлопцаў карагод вазіць і радавацца, чы ручаёк вазіць. А тут такое асалоду атрымліваў ад гэтых звычайных, такіх, можна сказаць, па-дзіцяча наіўныя танцы. Майстроўцы крытычна, нават прыдзірліва ставіліся да ўсяго, што рабілі. Цэлыя дыскусіі разгортваліся вакол тэзы «Мы не ўмеем весяліцца». Як навучыцца весяліцца так, каб гэта было зусім непасрэдна і натуральна? Вядома, для гэтага трэба пачувацца свабоднымі, і майстроўцы пачуваліся такімі, бо дзеля маладосці маглі сабе гэта дазволіць, бо, як кажа Геннадзь Мацур, былі нябітыя. Можа, яшчэ і таму, што не білі раней. Досвіду такога не было. Ну, паколькі не бітыя, то як бы і смелыя. Але, канешне, унутрана было, што мы ж абсалютна не робім ніякай дрэннай справы. І можна было неяк логично вот с милициантами размовлять. Сказали, вот тут кто-нибудь вот пьяный, я не кажу, не. А кажем, ну вот, а за что можно забирать? Они говорят, ну вот вы там порушаете. Ну, мы больше не будем, значит, вот так, так спевать. А як можно спевать? Вот тихо можно спевать? И они такой разгубленности некой. Ну, я разумею, что и у них досвіду не было. Тяжей было размовлять с супрацовниками КГБ. Майстроўня, якая не рабіла дрэннай справы, вучылася любіць сваё, што для КГБ выглядала справай калі не дрэннай, дык бясконца падазронай. Таму майстроўцаў цераз аднаго цягалі на гутаркі, што пасля абмяркоўвалася ў майстроўскіх кулюарах. Нябітая моладзь, на думку гэбістаў, не мусіла пачувацца свабоднай, а таму павінна была стаць бітай. Вось чаму прафілактычныя гутаркі адбываліся часцяком у пагрозлівым тоне, згадвае Гэні Клойка. Калі нас пачалі ў КДБ цягаць, і на мяне выйшаў КДБіст, я першае, што пашоў, вячорку расказаў, што рабіць. Я з КДБістам гаруў, ён там псіхолог, так всё, там кранае за гэта возьме, так тебе пашчупае там, там. І вось ён сказаў, а тебе сестра, ёсць сестра, брат, ёсць сестра, тут жыве, тут і працуе, так, так старэйшая. Я так вот ляпнул про сестру, и он за это взялся. А ты не думаешь, что я и буду на работе за этого? Я думаю, ну все, это самое страшное, что может быть. И сяджу, и не ворушуся. И он далее, а друзья есть? Я пошел про сябро говорить. А что они подумают, что ты вот со мной, куда ты уплелся, а? Фу. А я тут раз так зарабил, выгляжу, что меня это хвалюя. Так, заерзал, и он зашапился. И давай меня тут раскрушить. А мне смех, и он сестру мою пропустил, а вот тут на сябров, думаю, вот будет, ты плевать мне, я ведаю, в сябрах абсолютно упевнены. И мне смешно, что он сдавался психолог таки, майор, и не может, не знашел ту жилку потребную. Кажу Венцуку, давай, коли таки кадебисты, давай я пойду Штирлицем туды. Он каже, ни за что, не лезь. Я на киптюрах запустить, там целая рука, одиная, скажу, не продавай душу дьяволу. А там раби, як хочеш. І все, я отговорив мені цієї штирлінської праці. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сьогодні у «Вострай браме» про цуд на каляды 30 гадоў тому розповідає Таня Лясніцкая. Чаму такая ўсемагутная кантора, як КГБ, не спыніла нараджэння майстроўні і ператварэння яе ў грамадскі рух? Таму што майстроўцы займаліся знешне бяскрыўднымі для рэжыму справамі, ці таму што нехта ў КГБ проста не захацеў паставіць на майстроўні тлусты крыж? Сённяшнія гэбісты парадаксальным чынам выстаўляюць сябе паслядоўнікамі тых, што былі 30 гадоў таму і змагаліся супраць самай страшнай крамолы незалежнасці Беларусі, пры тым, што яны, сённяшнія, мусяць гэтую незалежнасць берагчы як зрэнку вока. Што за дзіўныя трансфармацыі адбываюцца з самай тайнай і самай страшнай у Беларусі установай? А можа нічога і не адбываецца, ёсць вызначаны курс душыць усё нефармальнае ды несанкцыянаванае дзяржавай, а пры тым людзі яны паўсюль людзі, у тым ліку і ў КГБ. Адзін выслужваецца і пагражае, другі незаўважна сабатуе рэпрэсіі, трэці проста раіць аб'екту магчымых рэпрэсіяў, каб паводзіўся больш абачліва. Як гэта было ў выпадку Тані Лаўрыновіч. Бацька падтрымаў, ён нічога, яму было цікава, што я хожу сюды, яму прыязджала, спявала песні, водагута, та гуля-лёва. І ён падтрымліваў. Правда, некалі да яго бы прыехаўшы сябр адзін журналіст з Мінску. Ну, ён меў справы з КГБ. І ён бачыў, што я размаўляю на беларускай мове. І ён тады неяк задаў пару пытанняў. Ці ведаю я таго, ці ведаю таго? Я сказала, што я ведаю. І ён тады бацьку майго папярэдзіў, і мне тут сеў тут лекцыю пачытаў, што будзь асцярожна, глядзі тут мне ні сабе не нашкодзь. Не спалохала, я сама ведала, куды я хожу і з кім я падтрымліваю сувязь, вядома. Ну, як мы так пасядзелі на лавачкі, ён кажа, ён назваў прозвішчы там удзельнікаў у майстроўні. Thank you. Врачи мої батьки, батьки вже моєго нема, мама одна в Гольшанах. Батька мій добрий доктор був, ну, заслужений врач Білорусі, бо вони все життя працювали в Гольшанах. Так приїхали вони в Гольшани, так вони і жили, і ми там. Справа в тому, що моя корені на Островеччині. Спонди там така вёска за Островцем є в гэтых краях. І оказалося, що у архіві стільки матеріалів з 1761 года. У нас ланцужок є. Лавринович, наше прозвище Лавринович. Ось вони жили там у вёсках, і у тій вёсці цілі-цілі його генеалогія. Уже от 9 поколінь у нас є. Мой такий графік зараз видатний, що два дні працюють, два дні. І я раз у місяць хожу в історичний архів, і там своє задовольнення читаю, там ковираюся так. Много матеріалу по гальшанам знайшла, навіть некілька артикулів написала. У районку Кошмянську. Але потім послала, потім некілька не надрукували, так охота впала. Я розняла, що змогла, у школьний музей віддала, нічто Кошмяни трошку в музей віддала. Є шмат матеріалу. Справа в тому, що щоб ковиратися у цих архівах, тут треба сидіти, а з Мінську приїхати, з Білорусі, це на день, на два-три приїхали, і все. Це тут треба жити, а у мене чудові можливості, я в своє задовольнення кажу. У історії Тані період вучоби у Мінську супав з майстровським. Виїхавши з Гальшан у столицю, яна по скінченні вучоби більш у Мінськ не верталася. Быццам, не глядячи на всі нові геополітичні реалії, спрацювали адвічні центри імкливої сили. Таня вийшла замуж за Віленчука Вінцука Лясніцького. І з тих часов стала вільнянкою сама. Весілля гуляли у Гальшанах, куди приїхали і сябри з майстровні. Весілля? Це було праз год тільки, як з Мінську з'їхали. На гэтым весіллі такі, звичай, як невесту просять жаніх, приїжджає викуплять, дається невеста нейка фальшивая, несаправдная. Ну і треба було видати невесту. І кого вирішили? Вирішили я Ніколойку вибрати. Йому одели фату, розмалювали його, вусни пофарбували такою дівчину пригожу. Зробили, правда, замест букету йому дали мятлу у руки. І приходить мой Вінцук, чекає, що йому Тетяну приведуть. Ось, а тут Геніка. Так аж сльози во всіх цякли гостей від сміху. Сам Вінцук мой народився на Віленській вулиці, у самому серці Вільні. Вільню ведає, ну, можна сказати, кожний камінчик. Вільні моє життя. А я вже люблю Вільню. Мені кажуть, чого ти туди поїхала, а я вже все, я не уявляюся тобі без Вільні. І діти тут мої вже, вже вона моя? Вільня вже родна і така, привикша. Перші гады то шли і паштовочки від Радівонова, і від Веры неяка були контакти. А потім потиху дітями обклалися, засілися, трохи все одірвалося. Четверо діток, три хлопці. І Алінка, вот зараз Алінка в гэтым годзе поступила на перший курс медицинського факультету Віленського університету. Вот радость моя. Ну, я, батьки мої були врачи, вот вона в медицину далася, дякую Богу. А хлопці працюють, не захотіли вони вчитися. Один ще школьник. Майстроўня змяняла адносіны да многіх рэчаў. Зразумела, што самі рэчы ад гэтага не змяняліся, справа была менавіта ў адносінах да іх. Нешта яшчэ ўчора няважнае і непатрэбнае раптам станавілася для цябе найдаражэйшай каштоўнасцю. Гэтак мяняўся светапогляд, а ў прадстаўнікоў пакалення з'яўлялася этыка, чаго немагчыма было прыдбаць ані на занятках, ані з газет. До рэлігіі змяніліся адносіны. Я тады пачала чытаць, цікавіцца, што гэта такое, хаця па гісторыі рэлігіі. Правда, вера яшчэ яна прыйшла пазней. Я тады памятаю, прыїжджала ў Гольшаны, брала атэістычныя брашурки ў бібліятэцы, не для таго, што атэістычныя свае погляды ўмацоўваць, а там інфармацыю карысную чарпаць можна было. А ў бібліятэцы працоўнікі радуюцца, што вот як добра, што ў нас нехта атэістычную літаратуру чытае, на жэй ніхто не бярэ. У нейкі этнаграфічныя элементы збіраць хацелася, і неяк было прыгажэй у гэтым жыць. Гэта было і элементы інтэр'еру, і в прынцыпе сказаць, гэта было самы танны метад зрабіць свой інтэр'ер арыгінальным. Тым больш што мае вось гэта калекцыя, на кожны элемент мае сваю гісторыю. Напрыклад, у нас ёсць такая мядніца, міска мядніца. Яе вінцука бабулі падарылі яўрэі ў час вайны. Вот такое ў Вільні было гета, і тады яўрэі ўцякалі ў лясы. І яны якраз туды паўцякалі, ў той бок, у бок Рудоміны, ў гэта, яны бегалі бедныя па лясам, а дзе яны маглі заначаваць? Ну, я думаю, у хатарах, якія там у лясах былі. І гэтая вінцука бабулі з дзедам, яны прыютілі гэтых яўрэяў, і там яўрэі не ведаюць, ці тыдзень, ці месяц пажылі. І яны ў знак падзякі пакінулі бабулі гэту мядніцу. Потым рушнік мой гэта адзін ёсць. Так гэта мая бабуля ткала, будучы дзеўкай. А, ткала рушнік, а ні ўжо прала моя прабабуля. Вот таким чынам. Кожная рэча то ўжо такія сімейныя рэліквіі, дзеці настануцца, гэта павінна быць у кожнай сям'і, і дзяцей выхоўваць трэба, каб яны, і яны ведаюць кошт такім рэчам, што яны не выйдуць вакол, калі дзе якая старажытная рэч. Мне 60-го, значит, 49? Значит, 49. Я Тетяна Лавринович. Ну, зараз я Лясніцкая, ну, але я для того свету я Лавринович. Артикули, які я пишу про зрисочку Лавринович Лясніцкая, бо у мене там у Ашмянському районі ведаються як Лавринович. У час майстровні мене називали Гальшаночка, і мені ще називали Шинкарка. І так привыклі, што ўсе шынкарка, шынкарачка, а чаму шынкарка так незвычайна атрымалася, як мы былі ў міры на раскопах. Ну, вядома, мы ж ніхто не піў, нічога не было, ніякіх, але неяк атрымалася, што неяк бутэлька гарэлкі з'явілася. Ну, і гэта бутэлька гарэлкі можа чалавек на 15, на такі калектыў. Мы ж такія шчырыя п'яніцы былі, трэба было гэту бутэльку падзяліць. І мы недзе пайшлі там на прыроду, на нейкую палянку. Быў у нас, можа, кавалачак сала, кавалачак хлеба, невялічкі, вось гэта бутэлька гарэлкі. І мы тады налівалі кожнаму, ну, скольки атрымалася, грам па 10, па 15 гэтай гарэлкі, і маленькі бутербродзік рабілі, і кожнаму па чарзе падносілі выпіць. І так атрымалася, што гэту роль прыпадносіць кожнаму выпала на мяне. І як я нясу некаму, усе співаюць: «Ты шынкарка маладая, пачом цябе пляшка гарэлкі», у гэту песенку. І нехта пока кожнаму я данесла, і гэту песенку як праспівалі разоў 15, той шынкарка. І пасля гэтага вечара за мною замацавалася такое імя Шынкарка. Ну, і я так і добра ўспрымала яе. Я ведала, што Шынкарка, Шынкарачка, ось каму скажы Тетяна Лавринович, то не кожны там мог бы ведаць Шынкарку, то ведалі, што Шынкарка, гэта я Шынкарка. Гэта была «Вострая брама». Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Таня Лясніцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец.